یا سید ارشاد فرمائے کہ دعوت اسلامی میں مشاورت کا نظام کیوں ضروری ہے؟ مشاورت کرنا سنت بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورے فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مشورے فرماتے تھے، اور قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الشورا، اور جو کام مشورے سے ہوتا ہے وہ الحمدللہ برکت والا ہوتا ہے، اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو طے کیا ہے وہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، لیکن جب وہ مشورہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، مجھ سے بہتر رائے یہ اس نے دی، تو اس لیے مشوروں کے ذریعے یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ فیصلہ اچھے سے اچھا ہوتا ہے، اگر بالفرض کوئی بھول بھی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک آدمی نشانہ نہیں بنتا بلکہ پوری مجلس پر وہ آتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو سہنا جو ہے وہ سہل یعنی آسان ہو جاتا ہے، تو بہت سارے فوائد اور برکتیں ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں مشاورت کے نظام ہیں اور بیسیوں مجالس بنی ہوئی ہیں جو اس عالمگیر سنت و بری تحریک کو چلا رہی ہے الحمدللہ، شہر کی بھی مشاورت ہوتی ہے اپنے یہاں، تحصیل کی مشاورت، ڈویژن مشاورت، پھر ملک کی انتظامی کابینہ، وہ بھی ذرا حقیقت مشاورت ہی ہے، تو اس میں مشورے کیے جاتے ہیں، نام اس کا انتظامی کابینہ ہے، یہاں تک کہ ذیلی حلقے کی مشاورت، یعنی ذیلی حلقہ جو صرف ایک مسجد پر ہوتا ہے اس کی مشاورت، حلقہ تین چار پانچ مسجدوں پر موقع کی مناسبت سے قائم کیا جاتا ہے، حلقے کی مشاورت ہوتی ہے، علاقہ جو چار پانچ حلقوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کی مشاورت، تحصیل جو کئی حلقوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کی مشاورت، ڈویژن جو کچھ تحصیلوں پر منحصر ہوتا ہے اس کی مشاورت، تو اس طرح الحمدللہ آخر تک بڑھتے بڑھتے مرکزی مجلس شورا جو ساری مشاورتوں پر وہ نگران ہے الحمدللہ، تو یہ نظام پورا ایک چین بنا ہوا ہے جس کو نیٹ ورک آپ لوگ بولتے ہیں، پورا انتظامی ڈھانچہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار میرے پاس ایک سیاسی پارٹی پاکستان کی پوری پارٹی آ گئی تھی، تو پہلی اور آخری ملاقات تھی میری ان سے، کوئی ویسے رابطہ بھی نہیں تھا، بس وہ آئے تھے اور وہ بولا دیکھنا تھا آپ کو کہ آپ لوگوں کا اتنا زبردست نیٹ ورک کہ ہم تعجب کرتے ہیں کہ اتنے سارے لاکھوں لاکھ نوجوان یہ کیسے دعوت اسلامی میں شامل ہوگا اور یہ ایک انداز پہ چل بھی رہے ہیں سارے، یہ ایک واقعی ایک آدمی کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، جو احساس ہوتا ہے وہ حیرت کہ یہ کیا آپ لوگوں کا نیٹ ورک ہے، تو میں یہ مجھے تجسس تھا کہ میں جانوں، تو اس طرح پھر ہم نے اس کو سمجھایا، پھر انہوں نے وہ الیکشن کے دن قریب سے تو ویسے پارٹیاں ملاقات کرتی ہیں شخصیات سے، تو میں تو اگر شخصیت بھی نہیں ہوں غلاموں کا غلام ہوں، تو پھر ان میں سے کسی نے وہ پارٹی کے سپورٹ کے لیے کہا، تو اس کو بھی الحمدللہ میں نے بڑی صفائی سے سمجھا دیا کہ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم کسی سیاسی معاملے میں ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم لوگ بالکل اپنا دامن بچا کر غیر سیاسی طور پہ چلتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔